Piastów. Dołącz do nas, bo razem tworzymy historię, która trwa. Stowarzyszenie Biegu Piastów. Od 50 lat z ludźmi i dla ludzi. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 9 marca, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Wojna z Iranem jest bliska końca, tak mówił amerykański prezydent telewizji CBS. Jutro spotkanie w sprawie propozycji prezydenta dotyczącej polskiej wersji programu SAFE. Śledztwo po wypadku balonu w Zielonej Górze, zginęła w nim 28-letnia instruktorka. Prezydent Donald Trump ocenił w rozmowie telefonicznej z telewizją CBS News, że wojna z Iranem jest bliska końca. Zagroził też, że kolejny irański atak będzie oznaczał koniec tego kraju. Donald Trump stwierdził, że Iran nie ma już marynarki wojennej, łączności ani lotnictwa. Dodał, że Stany Zjednoczone są, jak się wyraził, bardzo daleko przed pierwotnym harmonogramem 4-5 tygodni. Trump ocenił, że Iran wystrzelił już wszystko, co miał, i przestrzegł, żeby nie próbował niczego sprytnego, bo jak się wyraził, będzie to koniec tego kraju. Zapytany o nowego najwyższego przywódcę Iranu, Mojtaba Chamenei'ego, Trump powiedział krótko: nie mam dla niego żadnego przekazu, żadnego. Dodał jednak, że ma już w głowie kogoś jako ewentualnego następcę. W kwestii cieśniny Ormus Trump powiedział, że statki już przepływają. Dodał jednak, że myśli o jej przejęciu. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Premier Donald Tusk ma nadzieję, że prezydent Karol Nawrocki podpisze ustawę wdrażającą fundusz SAFE. Zapowiedział, że wybierze się na zaplanowane na jutro spotkanie w sprawie propozycji Karola Nawrockiego SAFE Zero. Czeka jednak na dokumenty w tej sprawie, bo jak na razie nic o tym pomyśle nie wiadomo. Szef rządu ma jednak nadzieję, że nie wyklucza to podpisu pod ustawą w sprawie unijnego programu. Premier Donald Tusk zaznaczył, że codziennie pojawiają się nowe argumenty za tym, by prezydent ustawę o funduszu SAFE podpisał. Tłumaczył, że konflikt na Bliskim Wschodzie powoduje, że broń staje się droższa i mniej dostępna. Dodatkowo Stany Zjednoczone są zainteresowane wydarzeniami w tamtej części świata. Odnosząc się do prezydenckiej propozycji, szef rządu powiedział, że nie zmarnuje żadnej okazji do tego, by pozyskać dodatkowe pieniądze na obronność. Ale jak mówił, na razie nic o pomyśle SAFE 0% nie wie. Nie ukrywam, że niepokoi mnie to, co wokół tego projektu się dzieje. Spekulacje, nieautoryzowane wypowiedzi. Nie wiem, dlaczego prezydent Nawrocki i prezes Glapiński zdecydowali się na konferencję prasową bez pokazania konkretów. Zaproponowana przez prezydenta alternatywa miałaby zagwarantować 185 miliardów złotych na obronność. Pieniądze miałyby pochodzić z Narodowego Banku Polskiego. Sylwia Białek, Polskie Radio. Prezydent Karol Nawrocki podpisał 10 ustaw, wśród których jest ustawa zakazująca sprzedaży polskiej ziemi w obce ręce. Przepisy te są efektem inicjatywy ustawodawczej prezydenta. W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych Karol Nawrocki wyjaśnił, że podpisana ustawa ma chronić polskie rolnictwo. Przyjęto rozwiązanie, które na 10 lat zakazuje wyprzedaży polskiej ziemi w obce ręce. Polska wieś jest dziś wystawiona na liczne i poważne zagrożenia. Wśród podpisanych przez prezydenta ustaw są również przepisy dotyczące gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, a także regulacje dotyczące fundacji i stowarzyszeń. Prokuratura w Zielonej Górze wszczęła śledztwo po wypadku balonu. Zginęła w nim 28-letnia instruktorka. Dwie lecące z nią kobiety trafiły do szpitala. Śledztwo dotyczy spowodowania wypadku w ruchu powietrznym ze skutkiem śmiertelnym. Sprawę wyjaśnia też Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Balon wcześnie rano uderzył w ścianę bloku w centrum Zielonej Góry, zahaczył o komin, a następnie zatrzymał się kilkaset metrów dalej na drzewie. W wyniku uderzenia 28-letnia instruktorka wypadła z kosza. Mimo reanimacji nie udało się jej uratować. Dwie pasażerki trafiły do szpitala. Prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych mają teraz za zadanie ustalić, dlaczego doszło do wypadku. Zabezpieczają dokumentację dotyczącą samego lotu, jak i stanu technicznego balonu. Należał on do Aeroklubu Ziemi Lubuskiej. Klub kupił go w ubiegłym roku. Jak poinformowali w mediach społecznościowych przedstawiciele aeroklubu, instruktorka, która zginęła, miała duże doświadczenie. Latała samolotami gaśniczymi, była też ubiegłoroczną mistrzynią Polski kobiet w baloniarstwie. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio. Dwa ciała znaleziono w weekend w jednym z domów w Rybniku. Według nieoficjalnych informacji chodzi o byłego prokuratora oraz jego syna. O szczegółach sprawy mówi Kamil Jasek z Radia Katowice. 7 marca policja otrzymała zgłoszenie o dwóch ciałach znalezionych w jednym z domów na terenie Rybnika. Jak ustaliła nieoficjalnie Polska Agencja Prasowa, może chodzić o Jerzego H., byłego szefa prokuratury apelacyjnej w Katowicach, oraz jego syna. Młodszy aspirant Szymon Muras z Komendy Miejskiej Policji w Rybniku potwierdza, że takie zdarzenie miało miejsce. Nie ujawnia jednak szczegółowych danych, w tym tożsamości zwłok. W jednej z posesji przy ulicy Platanowej znaleziono ciała dwóch mężczyzn. Mowa tutaj o mężczyznach w wieku 68 oraz 41 lat. Ciała nie miały widocznych obrażeń. Przyczyny śmierci wyjaśni sekcja zwłok. Jerzy H. był szefem prokuratury apelacyjnej w Katowicach w latach 1993-2002. W tym czasie miał wyłudzić niemal 2 miliony złotych, za co został skazany na 8 lat więzienia. Księżniczka Eugenia, wnuczka królowej Elżbiety II, zrezygnowała z funkcji patronki organizacji zajmującej się walką ze współczesnym niewolnictwem. Funkcję tę pełniła przez 7 lat. Brytyjskie media łączą jej decyzję z aresztowaniem jej ojca, byłego księcia Andrzeja, oraz jej relacji z Jeffreyem Epsteinem. Informacja o zakończeniu współpracy pojawiła się po tym, jak z oficjalnej strony fundacji zniknął profil księżniczki Eugenii. Moment jej rezygnacji zwrócił uwagę komentatorów. Sprawa byłego księcia Andrzeja i jego kontaktów z Epsteinem od lat pozostaje jednym z największych kryzysów wizerunkowych brytyjskiej monarchii. Brytyjskie media przypominają, że Eugenia również znała Epsteina. Z ujawnionej korespondencji wynika, że w 2009 roku jej matka, księżna Yorku, poleciała do Stanów Zjednoczonych razem z córkami zaledwie kilka dni po tym, jak Epstein opuścił więzienie. Z dokumentów wynika, że Epstein sfinansował tę podróż. Rok później księżniczka Eugenia pojawiła się w domu Epsteina razem z ojcem, byłym księciem Andrzejem. Pojawiają się głosy, że ktoś, kto utrzymywał kontakty z osobą skazaną za przestępstwa seksualne, nie powinien reprezentować organizacji związanych z ochroną praw człowieka. Sama księżniczka nie skomentowała swojej decyzji o rezygnacji z patronatu. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio. Agata Turkot i Tomasz Szuchart odebrali polskie nagrody filmowe Orły 2026 za role główne w Domu Dobrym. Wojciech Smarzowski zwyciężył w kategorii Najlepsza reżyseria. Najlepszym filmem został właśnie Dom Dobry. Orzeł za scenariusz i nagroda publiczności trafiły do Piotra Domalewskiego za Ministrantów. Krystyna Janda została laureatką Orła w kategorii Osiągnięcia Życia. 28. gala polskich nagród filmowych Orły odbyła się w Teatrze Polskim w Warszawie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Dariusz Urbanowicz. Na placu boju w Indian Wells z polskich tenisistów pozostaje już tylko Iga Świątek, która właśnie powinna rozpoczynać pojedynek z Greczynką Marią Sakkari w trzeciej rundzie kalifornijskiego tysięcznika. Za turniejową burtę wypadł deblista Jan Zieliński, który grając w parze z Brytyjczykiem Lukeem Johnstonem przegrali z austriacko-włoskim duetem Alexander Erler Andrea Vavasori 7-6, 5-7 i 8-10. Wracamy do Płocka, gdzie dziś zakończyła się 24. kolejka Ekstraklasy. Tamtejsza Wisła uległa Arce Gdynia 0-3. Pierwszą bramę dla Arki zdobył Dawid Kocyła. Dośrodkowanie i zobaczyłem, że jest tam wolna luka, wbiegłem. Akurat piłka trafiła w moją strefę. Potem co? Bramka na 2-0, błąd indywidualny i nasz napastnik dopełnił formalności. No i potem, tak jak mówię, no już raczej obrona, szukanie kontry. Nazari Rusyn miał dwie sytuacje do strzelenia gola i za trzecim razem dołożył tą trzecią bramkę, więc no potem już było ciężko nawciarzom o tak naprawdę jakikolwiek powrót, no bo wiadomo 3-0, gdzieś 80 minuta, no to rzeczy takie się zdarzają bardzo rzadko. I się nie zdarzyły. Dla porządku zdobywcy bramek to Kocyła, Gutkowski i Rusyn. Po 24 kolejkach Zagłębie Lubin 3 punkty przed Jagiellonią Białystok i Lechem Poznań na prowadzeniu. Wisła spadła na 8 lokatę, Arka wydostała się ze strefy spadkowej i plasuje się na 15 pozycji. Siatkarki Stali Mielec pokonały na wyjeździe Chemika Police 3-1. Nagrodę dla najlepszej zawodniczki odebrała przyjmująca Stali Aleksandra Kazała, która zdobyła dziś 18 punktów. Zawsze to MVP jest dla mnie zaskoczeniem i raczej nie daję go sobie nigdy, bo no to jest sport drużynowy, więc kto by nie dostał po wygranym meczu, to będziemy się cieszyć tak samo. Duży pokład był emocji w tym meczu. Na pewno jest bardzo budujące dla zespołu, kiedy potrafimy odbudować się i zniwelować taką przewagę przeciwniczek. Brawa dla całej drużyny tak naprawdę za te akcje, one były przygotowane. Sztab nam mówił, co robić, my wykonywałyśmy polecenia, no i to wszystko zadziałało. No i wychodzimy szczęśliwe dzisiaj z hali. Z pewnością zadowolone były również siatkarki Unii Opole, które pokonały hashtag Wolej Wrocław 3-0. Siatkarze AZS Olsztyn wygrali z HKS-em Chełm 3-1. I jeszcze wieści z pierwszej ligi. Łukasz Piszczek nie jest już szkoleniowcem GKS-u Tychy. Tyszanie pod wodzą Piszczka nie wygrali ani jednego meczu. Zaliczyli w lidze 2 remisy i 6 porażek. GKS zajmuje ostatnią pozycję w tabeli. Tak wygląda ten sezon. Walczymy o każdą piłkę, naprawdę zespół z Chełma nie miał nic do stracenia dzisiaj. Cały czas walczą do samego końca o te punkty, ryzykują bardzo na serwisie. Nie zraża ich 4 błędy, 5 błędów z rzędu. Nie jest to ważne, odpalają każdy kolejny serwis. Mają też bardzo dobrych serwujących. A to przejmujący AZS-u Olsztyn Chabała, który jeszcze komplementował na sam koniec Chełmian. Jutro na wschodzie słonecznie, na pozostałym obszarze zachmurzy się. Na Dolnym Śląsku miejscami może spaść deszcz. Od 13 do 16 stopni, chłodniej na Suwalszczyźnie, tam około 12. Autopromocja. Trzecia godzina. Najważniejsze i najciekawsze tematy mijającego tygodnia. Możemy jeszcze pofikać troszeczkę, żeby połączyć taniec. Nogę z platformą. Strój, nogę z platformą. Za dobrze mi z oczu patrzy, żeby iść w politykę. To jest nagroda za całokształt. Komedie najgłupsze, ale również bardzo śmieszne. Nikt nie robi sobie z tego. Ależ ty pięknie opowiadasz. Trzecia godzina. Na antenie w piątki od 18 do 19, a także na kanale YouTube Trójki i w podcastach na stronie polskieradio.pl. Katarzyna Borowiecka, zapraszam. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Dobry wieczór Państwu, Krzysztof Łoniewski. Zapraszam na kolejny odcinek cyklu Ludzie. Dzisiejszą gościnią jest Pamela Krzypkowska. To od tego zaczniemy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Proszę Państwa, Pamela Krzypkowska to jest naprawdę tęgi mózg, chociażby z tego powodu, że skończyłaś 3 kierunki studiów i od tego może w ogóle wyjdźmy. Aż 3, tylko 2. A ja słyszałem, że 3, a ty nie jesteś prawniczką? Nie, na szczęście nie jestem prawniczką. Nie skończyłaś... Tylko kursy z prawa robiłam. Ach, kursy robiłaś, ale skończyłaś filozofię. Tak. I skończyłaś, jesteś inżynierem AI, tak? Informatyczką, tak. Informatyczką. Jak to się robi? Zdaję studia? No. O, słuchajcie, lekarze go nienawidzą. Nie, ale myślę, że to było trudne, bo robiłam te kierunki równolegle, ale myślę, że było to fajnie. Mam taką metodę mojego pradziadka, który poszedł, zawsze marzył o tym, żeby być artystą, ale jego tata powiedział mu, słuchaj, zrób coś normalnego, więc poszedł na inżynierię, zajmował się turbinami, po czym poszedł na ASP jako swój drugi kierunek, więc ja też na informatykę poszłam jako pierwszy, a na filozofię jako drugi. Czyli ty masz to w genach, to jest bardzo logiczne możliwe. Logiczne myślenie, próbuję. Pamelo, natomiast powiedzmy, bo funkcja, którą dzisiaj wykonujesz, jest bardzo ważna, natomiast nie chciałbym tutaj się jakoś pomylić w tytulaturze. Powiedz, czym się dziś zajmujesz, na jakim jesteś stanowisku w Ministerstwie Cyfryzacji? Ja jestem dyrektorką Departamentu Badań i Innowacji w Ministerstwie Cyfryzacji. Zajmujemy się nowymi technologiami. No, w takim wymiarze społecznym, biznesowym i w administracji publicznej. Na początku może wyjdźmy od tego, że ty przyszłaś z wielkiego biznesu, z Big Techu, przyszłaś do ministerstwa, jesteś bardzo młodą osobą. Jak to się robi? Co cię skusi? Powiem ci, że to, co skusiło mnie i to, co jakoś sprawiło, że podjęłam decyzję, to myślę taka wartość społeczna. To było chyba taka rzecz, która była dla mnie najważniejsza, bo też może dla kontekstu, jak odchodziłam z Microsoftu, w którym pracowałam, no to ta rewolucja, czy ewolucja Gen AI, czyli tej generatywnej sztucznej inteligencji jakoś się działa. I miałam taką myśl, że bardzo chciałabym robić więcej rzeczy społecznych, żeby ta technologia faktycznie była wykorzystywana w dobrym celu i dla jakichś takich benefitów społecznych. No więc to było dla mnie ważne i myślę, że taka wizja tego, że będę mogła robić to w ministerstwie, była taką kluczową rzeczą. Czyli jesteś państwowcem? Jestem państwowczynią. Państwowczynią, przepraszam. Osobą państwową. Myślę, że tak. Ja w ogóle bardzo wierzę w państwo i w administrację jako taką instytucję, która chroni obywateli i obywatelki, bo uważam, że to jest mega ważne, że ten świat i fizyczny, i cyfrowy coraz bardziej się rozwijają i potrzebna jest edukacja, informacja, ale także właśnie te elementy regulacyjne, ale także technologiczne, bo chroni się nie tylko regulując, ale także tworząc technologię, która jest etyczna i dobra dla społeczeństwa. Czy zderzyłaś się ze ścianą w ministerstwie, myśląc o na przykład o procedurach, o biurokracji? Nie było to proste na pewno. No tutaj nie będę kłamać, że jak przyszłam na początku, to też nie da się ukryć tego, że na pewno w biznesie robi się rzeczy inaczej. W sensie, że tych procedur jest mniej, albo są one bardziej takie rekomendacyjne niż obowiązkowe. I na przykład mi to frustrowało i tego nie rozumiałam. I miałam takie poczucie, po co, dlaczego? Mhm. Aż w końcu myślę, dotarło do mnie, że one są po to, żeby mnie chronić, a nie po to, żeby mnie jakoś zatrzymywać czy blokować i chronić obywateli i ich pieniądze tak naprawdę. No bo jeżeli operujesz budżetem państwowym, budżetem jakby państwa, no to twoim celem jest też to, żeby ochronić to, jak te pieniądze są wydawane. Więc myślę, że te procedury są potrzebne, ale żeby dodać taką ważną rzecz, trzeba je rozumieć i wiedzieć, dlaczego one są. I wtedy jesteś w stanie znaleźć miejsca, gdzie możesz te, no nazwijmy to innowacje, czy jakieś nowe rzeczy wdrażać. No to powiedz mi, na czym polega ta ochrona pieniędzy, o których ty przed chwilą wspomniałaś. Pamiętaj, że rozmawiasz z humanistą typowym i trzeba będzie mi wiele rzeczy wytłumaczyć. Znaczy nie, tutaj głównie jest ta kwestia, że no, wyobraźmy sobie taki case. Jak pojawiły się te modele generatywnej sztucznej inteligencji, dołączyłam do ministerstwa, no i pojawiło się pytanie, kurczę, co my możemy zrobić, żeby jakoś z tych technologii skorzystać? Ale no, może niekoniecznie chcemy korzystać tylko z technologii, która jest budowana za oceanem, na zaoceańskich założeniach. Chcemy też mieć coś, co bierze pod uwagę polską kulturę, polską perspektywę. No ale właśnie pojawiło się pytanie, jak to zrobić? Więc wszystkie dyskusje z jednostkami naukowymi, czy są w stanie zrobić coś takiego, wtedy to wydawało się jeszcze szalone, że w ogóle taki model można zbudować jeszcze dla administracji, czyli generować teksty, które będą po urzędniczemu. To się właśnie dla niektórych może wydawać jakąś takim koszmarem, ale właśnie celem było nie to. Celem było tłumaczyć na ludzki te może administracyjne rzeczy. Ale jak to zrobić, żeby właśnie ochronić budżet państwa i zrobić to zgodnie z tymi wszystkimi założeniami, które są potrzebne. Więc cały proces na przykład tego, że właśnie zamówiliśmy czy zleciliśmy zbudowanie takiego modelu dla administracji publicznej, który ma swoje śmieszną albo uroczą nazwę Plum, ale ja mówię na nim Plumek, więc że Plumek czy Plumka powstał, no to de facto był cały proces, który właśnie miał w sobie ten element, jak zabezpieczyć, żeby to była dobra technologia, żeby to była pożyteczna technologia, suwerenna, ale też tak, żeby była zbudowana z najlepszymi zasobami, które mamy. Czy to działa już? Czy już jest to jakoś mierzalne, że praca, którą wykonujesz, wykonuje twój zespół i jest już zaawansowana? Tak, myślę, że i w kontekście Plumka, i w kontekście innych technologii, no to z Plumkiem możecie porozmawiać w M-Obywatelu, jako wirtualny asystent jest on tam włączony, czyli możecie porozmawiać na przykład, jeżeli nie wiecie, jak wyrobić paszport, albo gdzie w aplikacji M-Obywatel znajdziecie swoje prawo jazdy, to są wszystkie elementy, gdzie wirtualny asystent może was wesprzeć, ale także jeżeli chodzi o też ten element miękki, czyli no nie tylko, tak jak mówię, nie tylko tworzymy technologię, ale czy wspieramy tworzenie technologii, ale też staramy się edukować, mówić o tym, jak ta sztuczna inteligencja się rozwija. A jak edukujecie, jak staracie się edukować? Przepraszam, że pytam, bo ja uważam, że w ogóle generalnie edukacja jest najważniejszym elementem przyszłości tego kraju. Nie tylko tego zresztą. My myślę w różny sposób, czyli i mówimy bezpośrednio do, no bo naszym głównym targetem jest oczywiście społeczeństwo, ale także administracja publiczna. Bo to ssanie, czy ta potrzeba wdrażania sztucznej inteligencji, czy jakichkolwiek nowych technologii jest ogromna. Ale to zrozumienie, czym to jest, albo jak się to je, jeszcze jest na tyle małe, że potrzebujemy właśnie ten element edukacyjny wdrożyć. To akurat jest całkiem śmieszne, bo jak właśnie pracowałam w biznesie, to szło się do jakiejś firmy i mówiło się, o, może chcesz taki AI. I on mówił, o ja, chcę AI. A ty go pytasz, ale po co ten AI? On mówi, no nie wiem, ale wszyscy mają, to ja chcę. A teraz ja idę do samorządu i mówię, może chcesz AI? I oni mówią, tak, ale po co? W sumie nie wiem, ale inni mają. Więc powiedzmy, taki biznes różny, ale z drugiej strony podobny. Więc nie dość, że chodzimy na eventy, staramy się mówić po prostu o tych naszych działaniach, ale także prowadzimy stronę ai.gov.pl, gdzie możecie dowiedzieć się nie tyle o różnych inicjatywach, także macie dostęp do szkoleń, które stworzyliśmy dla administracji publicznej, specjalnie właśnie mówiącą o tym, jaka technologia jest dostępna, jakie są regulacje czy obostrzenia. Także staramy się trochę zmniejszać ten stres czy strach związany z używaniem AI-a. Przygotowaliśmy takie artykuł, można powiedzieć, nazywa się Pierwsze kroki właśnie z generatywną sztuczną inteligencją w administracji publicznej, gdzie mówimy, co to jest to Gen AI, jak można z niego skorzystać i gdzie na przykład trzeba uważać. No bo oczywiście dobrze wiemy, że raczej nie chcemy tam wrzucać wszystkich swoich danych, ani prywatnych, ani służbowych, jeżeli to jest jakiś model, powiedzmy, który stoi w sieci. Ale staramy się właśnie rozbrajać te mity i mówić więcej o faktach. No dobrze, to chciałem zapytać, czy jest spory opór w administracji publicznej przed pozyskiwaniem takiej nowej wiedzy, czy wcale nie? Czy jest raczej głód wiedzy? Niesamowity apetyt. Niesamowity apetyt. Naprawdę. To jest rzecz, która... Jesteś zaskoczona? Byłam bardzo zaskoczona. Ale inkluz oczywiście. Tak, ale no tak. Byłam bardzo zaskoczona, bo myślałam sobie, no dobra, taki temat, może spoko, taki AI, ale właśnie bałam się, Szczerze mówiąc, bałam się, że będzie opór taki, że nie chcemy, robimy rzeczy po swojemu. Bo to nowe, tak. Dokładnie. Kiedyś to było inaczej, a teraz już nie jest. Kiedyś to było. Dokładnie. Ale fajnie, że teraz też jest. W sensie, że jest to otwarcie, że kiedyś było, ale otwórzmy się na nowe, róbmy nowe, działajmy. Więc tych naprawdę samorządów i osób w samorządach, bo to jest super. Oni mówią, hej, pierwszy webinar, który robiliśmy z KPRM-em, zapisało się 7 tysięcy osób, pamiętam, na ten webinar. Finalnie chyba, no tam oczywiście, wiesz, przyszło może z 4, ale nadal to jest niesamowita frekwencja. Gdzie de facto, wiesz, opowiadałam o tym, co to jest ta sztuczna inteligencja. I to też są takie rzeczy, że właśnie jest ten element, nie wiemy, trochę się boimy. Myślę, że każdy z nas, czy w biznesie, czy w administracji, trochę czasem nie rozumie, bo to jest w ogóle ciężkie. Jak działać w świecie, w którym nie rozumiemy rzeczy, z którymi mamy pracować? Czyli to rozbrajanie tej bomby strachu i pokazywanie, że tak naprawdę to nie jest żadne magiczne pudełko, tylko to jest to i to i to, sprawia, że myślę, że jest łatwiej wiedzieć też, gdzie używać, a gdzie nie używać. Słucham cię z fascynacją. Myślę o takim zaangażowaniu, pozytywie, takiej chęci do tego, żeby zmieniać rzeczywistość. Więcej jest w Ministerstwie Cyfryzacji takich osób jak ty? Nie tylko w cyfryzacji. No ale pytam teraz o Ministerstwo Cyfryzacji. Tak, myślę, że tych młodych osób, które... Zassanych właśnie z rynku? Trochę. I z rynku, i z trzeciego sektora, i z różnych... Czym jest trzeci sektor? NGOsy, czyli de facto organizacje pozarządowe, tak. Gdzie osoby są zainteresowane tym, żeby zrobić coś społecznie. I ten i biznes oczywiście daje inne benefity. Ale myślę sobie, że ta istotność administracji publicznej i to, że jest naprawdę miejscem, gdzie możesz zmieniać świat, gdzie możesz zmieniać rzeczywistość, a nie tylko napisać sobie w Excelu, że nie wiem... Poszedłem na 10 spotkań z klientami. A teraz zrozumiałem, dlaczego ty to zrobiłaś. Tak, to jest myślę, to poczucie. Sprawczości. Tak, sprawczość i też sprawczość w dobrym celu. To też jest takie, że masz poczucie, że twoja sprawczość faktycznie... I sprawczość w dużej skali, prawda? Tak, drajwuje świat w dobrym kierunku, w lepszym kierunku, o. Czyli jest więcej takich osób jak ty. Tak. Są takie osoby i myślę, że to też, co staramy się zrobić, to jest promować administrację. Żeby osoby, które chcą zmieniać świat na lepsze, przychodziły i widziały, że jest w tym wartość. No dobrze, to teraz chciałbym zapytać o to, czy, bo ty masz wiedzę, ja jej nie mam. Jak wygląda stopień cyfryzacji w naszym kraju w kontekście, no spójrzmy na Unię Europejską. Gdzie my jesteśmy? Generalnie rzecz biorąc, to też ja zawsze lubię o tym mówić, bo zawsze się rzuca numerkami. Mówi w takim indeksie albo w takim indeksie. No pamiętajmy, kto tworzy indeksy? Jakby nie da się stworzyć żadnej miary bez założeń, które wpisane są w tą miarę, które o czymś już mówią, więc zawsze zanim powiem cokolwiek o numerkach, to mówię, pamiętaj o tym i miejmy to w swojej głowie. Szczerze mówiąc, jeżeli chodzi na przykład o technologie takie dla obywateli, czyli tu mówimy o takiej jeszcze aplikacji Obywatel, o stronie gov.pl, o tym jak serwujemy te cyfrowe usługi dla obywateli, no to naprawdę jesteśmy w świetnym miejscu. Też wszystko, co robimy dla samorządów, to gdzie staramy się właśnie w pewnym sensie centralizować i decentralizować, czyli dawać jednostkom samorządu narzędzia, których oni mogą korzystać, ale nie muszą, mają możliwość, czyli żeby usprawnić im możliwość właśnie korzystania z tych narzędzi. Te wszystkie właśnie cyfrowe usługi, model, który mamy zbudowany specjalnie dla administracji tej sztucznej inteligencji, to, że wygraliśmy w konkursie europejskim, fakt, że w Polsce powstaną dwie fabryki AI, czyli takie centra, które będą serwować właśnie usługi sztucznej inteligencji dla małych, średnich przedsiębiorstw i dla administracji w Krakowie i w Poznaniu. To są, myślę, super sukcesy, o których czasem nie myślimy na skalę europejską, bo myślimy sobie o tym, czego nam brakuje. I też oczywiście... Czy my tacy jesteśmy? Tak. Pamela, miałem niedawno, słuchaj, prowadziłem taką audycję Klub Trójki Polemiczną. I punktem wyjścia w tej audycji był film dokumentalny Poland Mission Confidence. Polecam ci w ogóle, no bo Fundacja Roberta Dobrzyckiego wpadła na pomysł, żeby zrobić film, który będzie podsumowywał, co zrobiliśmy w ostatnich 30 latach i dowodziła temu, że mamy się czym chwalić. Bo my, tak jak ty masz swoje niezwykłe umiejętności w genach, tak my mamy podobno w genach to, że nie potrafimy się chwalić i ciągle gonimy i ciągle jesteśmy niespełnieni, bo uważamy, że przegrywamy w tym wyścigu. Może zobaczyć. Prawda? Ale to, ale jest, to jest tak, to, tak. O czym ja mówię. No i to, o czym ty mówisz. Mamy absolutnie czym się chwalić i też czasem, myślę, wstydzimy się tego. Tak, mamy takie poczucie, tak. No dobra, ale jak ktoś ma coś innego, może ma fajniejsze cukierki, a może nasze cukierki nie są aż takie fajne, ale naprawdę Polska ma być z czego dumna i my jako Polacy i Polki, szczególnie też w zakresie cyfryzacji, możemy mówić, że mamy niesamowite narzędzia i też świetnych specjalistów i ludzi, którzy tak naprawdę chcą używać tej technologii. Więc no tak, ja szczerze w gronach międzynarodowych albo europejskich nie mamy czego się wstydzić, jeżeli chodzi o to, jak wdrażamy i działamy. Oczywiście możemy działać lepiej. I nie możemy... No to zawsze tak jest, progres jest ważny w życiu, prawda? Dokładnie, nie zatrzymujemy się, ale ważne jest, żeby pamiętać, że to nie jest tak, że chowamy ogon i nic nie mamy w tym cyfrowym świecie. Konfrontujemy się jako Polska na rynku międzynarodowym? Czy bierzemy udział w jakimś takim współzawodnictwie, ale właśnie w kontekście progresu? Generalnie na przykład, jeżeli ostatnio powstała taka inicjatywa 2 lata temu, czyli Olimpiada Sztucznej Inteligencji, która jest taką olimpiadą światową, takie jakie są z matematyki czy z innych przedmiotów. I nasze osoby, które biorą udział w tej olimpiadzie, radzą sobie bardzo dobrze i w pierwszym, i w drugim roku. Bo wiemy, że to są młode osoby z liceum głównie, tak jak te większość tych olimpiad. I mamy też polską część, czyli ta olimpiada światowa ma też naszą polską nogę, która jest organizowana we współpracy z Politechniką Wrocławską, gdzie tak naprawdę te dzieciaki uczą się programować tę sztuczną inteligencję, rozumieć tę sztuczną inteligencję i naprawdę na światowych, bo tam są zawody indywidualne i zawody grupowe. No idzie nam świetnie. Srebra, brązy, złota. Myślę nawet lepiej niż na ostatniej olimpiadzie. Tej zimowej. Tak. Pamelo, dobrze, no to chciałbym teraz podpytać o taką utylitarność sztucznej inteligencji, myśląc o każdym z nas. Dlaczego to jest tak bardzo ważne i dlaczego powinniśmy się wszyscy edukować? W którą stronę też to twoim zdaniem skręci? Bo jak wiesz, no mitów i obaw jest też całe mnóstwo. Tak, i myślę sobie, że jakby ten główny element jest z psychologicznego punktu widzenia, wszyscy boimy się tego, czego nie rozumiemy. Tak jest. Czyli jeżeli zrozumiemy te technologie, zrozumiemy, dlaczego ona robi takie rzeczy, czy umie mówić, czy umie generować obrazki, to będzie nam łatwiej w pewnym sensie zrozumieć, jak możemy z nią interagować. To jest właśnie to nasze pryncypium, które mamy, jak dyskutujemy z urzędnikami. Ale to jest o tyle ważna technologia, czy w ogóle technologie cyfrowe i sztuczna inteligencja, dlatego że widzimy je wszędzie w naszym życiu. Tylko bardzo często ich nie widzimy. Bo czy myślimy o tym, że reklama, która nam się wyświetla, jest dlatego, że algorytm widział, gdzie klikamy i co nam teraz może polecić? Czasem oczywiście to jest średnio inteligentna jest ta inteligencja, bo na przykład poleca mi buty, które kupiłam już 3 miesiące temu, więc nie zawsze to działa. Ale musimy pamiętać, że będzie to szło tylko w lepszym kierunku. Czyli na przykład będziemy dostawać bardziej personalizowane czy reklamy, czy content na, nie wiem, mediach społecznościowych, z których korzystamy. Ale co to też znaczy? To znaczy, że żyjemy w bańkach informacyjnych. Ile z nas wie, myśli o tym aktywnie, że to, co widzimy, jest specjalnie stworzonym kontentem, bo algorytm na tej czy innej platformie wie, że z tym najbardziej zarezonujemy. A z czym rezonujemy? Z rzeczami, które są może bardziej agresywne albo frustrujące, z rzeczami, które są super i mega je wspieramy. Więc jak zrozumiemy, że ta sztuczna inteligencja, która pozwala nam, nie wiem, tłumaczy nam rzeczy w aplikacji albo właśnie poleca nam content, nie jest widoczna, ale jest tam cały czas, to zrozumiemy, dlaczego kluczowe jest, żeby tworzyć i budować też swoją sztuczną inteligencję. Tu mówimy oczywiście na poziomie Europy, na poziomie naszego kraju, Polski, żeby ta technologia była też z założeniami, które my chcemy, albo z wartościami, które są dla nas ważne, a nie tylko z wartościami, które są zapożyczone przez twórców takiej technologii. My kiedy będziemy mieli taką swoją sztuczną inteligencję, kiedy będziemy mogli po prostu stwierdzić, to jest nasza sztuczna inteligencja dopasowana do naszego narodu? To jest w ogóle proces, który nigdy się nie kończy. Tak jak z, nie wiem, kiedy możemy stwierdzić, że mamy tylko swoją firmę albo tylko swoją koszulę. Więc takie projekty właśnie jak Plum czy Bielik, też suwerenny model sztucznej inteligencji, to są projekty, które sprawiają, że mamy elementy, bo to jest cały łańcuch wartości tak naprawdę. Bo sztuczna inteligencja czy technologie cyfrowe to są dane, ludzie, moc obliczeniowa. Czyli mamy ten cały kalejdoskop rzeczy, o które cały czas musimy walczyć i cały czas musimy je pchać do przodu. Czyli zbuduj centrum danych. Pozyskaj dane dobrej jakości. Miej ludzi, którzy są w stanie te technologie zbudować. Jest tu mega dużo tych komponentów. Biznes musi się rozwijać, żeby gospodarka działała. Państwo musi działać, żeby biznes mógł się też rozwijać i ludzie byli bezpieczni. Więc to nie ma takiego jeden cel. To jest mega dużo celów. To jest niekończący się cel. Tak. Co jest fajne i myślę, że pozwala nam daleko patrzeć w przyszłość. To, co mówiłeś o tej sprawczości, to jest właśnie to, że wiesz, że masz tą ogromną szachy 10D i że musisz tak naprawdę przesuwać te klocuszki po to, żeby przesuwać w dobrą stronę tą przyszłość Polski. No właśnie, a propos przyszłości, to tak sobie myślę, no, wspomnieliśmy o roli edukacji. Czy nie powinna być edukacja już na poziomie szkoły podstawowej dotycząca sztucznej inteligencji wdrażana? Są takie pomysły, są takie projekty, bo aż się o to prosi, tak sobie pomyślałem w tej chwili. Są takie pomysły i na przykład na zintegrowanej platformie edukacyjnej możecie znaleźć, jeżeli współpracujecie z sektorem edukacji, taki poradnik dla ucznia i dla nauczyciela, jak można współpracować z tą sztuczną inteligencją. Ale Pamela, to nie powinien być w ogóle osobny przedmiot, myśląc o tym, jak się będzie rozwijała sztuczna inteligencja, jak już jest daleko? To jest bardzo trudne pytanie, bo można... Ale co myślisz? A może technologie kwantowe to też powinien być oddzielny przedmiot? A może półprzewodniki to powinien być oddzielny przedmiot? A może, no dużo mówi się o tej edukacji przyszłości, czyli tych takich umiejętności przyszłości, czyli że to nie jest, czy ja umiem kliknąć dobrze w komputerze na ten model AI, tylko czy ja umiem na przykład zweryfikować, czy on mówi prawdę, czyli sprawdzić źródła, weryfikować wnioski, myśleć krytycznie. Więc nawet bardziej powiedziałabym niż uczyć AI, czyli że trzeba to jest ten model. Trzeba uczyć myśleć krytycznie, prawda? Od tego byśmy powinni zacząć. Tak. Żeby odsiewać prawdę od fałszu. Dezinformacja. Mhm. Te wszystkie, myślę, bardzo ważne kampanie, takie jak ta, którą na przykład też ministerstwo prowadziło na temat troli i trollingu. Mhm. Jak w ogóle rozpoznać dezinformację? Gdzie ta dezinformacja się kryje? Bo czasem nieprawda czy rzeczy, które są właśnie takie misinformacją, dezinformacją, leży pod bardzo ładnym faktem. Więc to wszystko, myślę, są takie kluczowe rzeczy, których właśnie chciałabym, żeby młode osoby i de facto wszystkie osoby się uczyły. Wiesz co, zdarzało mi się i zdarza czasami mieć zajęcia z uczniami, ze studentami, ale to w tym przypadku będę mówił o uczniach liceum. I pierwsza rzecz, jaką oni robią, no to wiesz, wpisują po prostu jakieś zagadnienie w Google i w ogóle tego nie weryfikują. Dla nich to, co przeczytają, i oni potem z siebie, mówiąc kolokwialnie, wyrzucają. I zastanawiam się, że to jest bardzo niepokojące i do tej pory system edukacji nic z tym nie zrobił. Ministerstwo też organizuje takie lekcje, co nazywają cyberlekcje i też takie scenariusze można znaleźć, czyli jak mówić, no bo jedno to jest wrzucamy w ten wyszukiwarkę, ale drugie to jest, co wrzucamy, jakie dane, czyli cyberbezpieczeństwo, bezpieczeństwo naszych urządzeń, co ściągamy, nie wiem, kiedyś tak się na przykład piraciło jakieś odcinki serialu, no i jakie to jest zabezpieczanie swoich urządzeń końcowych, tak? Więc dużo tych myśli, które cały czas się, myślę, pojawiają i młode osoby jakoś nie poświęcają temu tyle uwagi, co... Bądźmy szczerzy, ja też nie poświęcałam, jak byłam młodą osobą. Ale właśnie należy to podnosić i takie właśnie i cyberlekcje, i takie scenariusze, które nauczyciele mogą znaleźć, żeby prowadzić lekcje, szczególnie w ramach godzin wychowawczych, które mówią o właśnie higienie cyfrowej, o bezpieczeństwie w sieci, o tym, co tak naprawdę można wrzucić do tej sztucznej inteligencji. Jest dużo takich właśnie fajnych fundacji, fajnych organizacji, które pozwalają mieć dostęp do takich scenariuszy. Digital University, Off School, gdzie każdy nauczyciel, nauczycielka, która ma ochotę, może wziąć i zobaczyć, czy to jest coś, czym się chce podzielić ze dzieciakami. Tylko musi mieć ochotę. To też jest w ogóle trudna sprawa, bo ja też bardzo długo walczyłam z takim modelem hierarchicznym. W sensie, że nauczyciel, czy nie wiem, wykładowca zawsze ma rację. Więc nie może mówić do dzieci o temacie, o którym wie mniej. A czasem się tak dzieje, że jeżeli chodzi o technologie cyfrowe, to nauczyciel wie mniej niż dziecko. I pojawia się strach. Jak ja mogę mówić o tym, jeżeli ja nie jestem ekspertką w tym temacie? Ale właśnie odchodzi, żeby otworzyć się na to, że ja się mogę czegoś nauczyć, te dzieciaki mogą się czegoś nauczyć. Jest to wspólna współpraca, która nie jest prosta, bo też bym wolała zawsze mieć rację. Chodźmy na drugi biegun. Co z AI i ludźmi 60+? To jest ciekawy wątek dla mnie. Tak, i myślę sobie właśnie, jak mówimy o tych digital natives, tak, o osobach, których dla nich technologia, czy nawet AI natives może, to te AI, czy te modele AI są już czymś tak naturalnym, że po prostu korzystają z tego, jak z wyszukiwarki internetowej dla nas, tak? No ja zrobiłam taki eksperyment, przyznaję się, dałam mojej babci dostęp do takiego modelu językowego i powiedziałam, babciu, no interesujesz się takim tematem, historią Warszawy, to pogadaj z tym modelem sobie o tej historii Warszawy. I ona potem dzwoniła do mnie i mówi, kurczę, a kto tam jest? Kto odpowiada na te pytania moje wszystkie? Bo naprawdę dobre są, fajne te odpowiedzi. Interesujące rzeczy. Ja mówię, babciu, to nie jest nikt, to jest model. I szczerze powiem ci, że nie wiem, czy do niej kiedykolwiek to dotarło, bo moja babcia często też mówi mi, ty już nie znasz świata, który ja znałam. Ten świat, w którym ja żyję teraz, to jest świat zupełnie inny od tego, w którym się urodziłam, w którym się wychowywałam. I myślę, że oprócz tego, że możemy, każdy z nas, ja tak do tego też podchodzę, ma swój taki obowiązek obywatelski, rodzinny, żeby mówić o tym, hej, taka jest technologia, hej, babciu, mamo, to jest dezinformacja, to są takie technologie. To jest nasze zadanie, prawda? Tak. Ludzi nieco bardziej świadomych akurat w tym zakresie. I myślę oczywiście, że ta odpowiedzialność jest dzielona, czyli tutaj państwo oczywiście ma odpowiedzialność robienie szkoleń z technologii cyfrowych. Dużo też możecie o tym przeczytać w strategii cyfryzacji, gdzie te różne działania właśnie i na temat kompetencji, i na temat sztucznej inteligencji kładziemy w taką właśnie całościową strategię, ale ważne jest też to, żebyśmy nie myśleli, że to nie jest nasza odpowiedzialność. To jest odpowiedzialność wspólna i też nasza, jako tych, tak jak mówisz, świadomych ludzi, żeby o tym mówić. Ale to też jest kwestia tego, że nie możemy zapominać o tym pokoleniu, bo to pokolenie jest bardzo ciekawe, też bardzo często żądne wiedzy, co nam się nie wydaje oczywiste, prawda? Tak. I chociażby to, co powiedziałaś o swojej babci. Mhm. Zobacz, ona sobie znalazła coś, co ją bardzo fascynuje i co jest dla niej interesujące, poszukała, poszperała, doceniła to, jaką wiedzą dysponuje AI, prawda? Tak, i to też jest właśnie, to też jest dla nich możliwość odkrycia nowego świata. Tak. I też nie powinniśmy zabierać im tej możliwości, myśleć sobie nie, bo ich to nie zainteresuje, bo to jest dla nich nieciekawe. To jest też wielki świat i wielka możliwość. I nawet powiem, jeżeli wiecie więcej o tej technologii sztucznej inteligencji, o cyfryzacji, to pójdźcie do lokalnej biblioteki i zaproponujcie może zrobienie wykładu albo serii wykładów, a może do szkoły. To są też takie super rzeczy, o których nie myślimy, że mamy wiele możliwości jako ludzie. Brawo, Pamela, ludzie. To trzeba schodzić z takiego, trzeba działać oddolnie, prawda? Tak, w sensie to nigdy nie zadziała tylko z jednej strony. Tak. Nigdy tylko oddolnie albo tylko odgórnie, ale musimy mieszać te różne perspektywy, żeby być w stanie tak naprawdę tworzyć dobre społeczeństwo. Chciałem cię właśnie o to spytać, bo pomyślałem sobie, co robicie odgórnie z perspektywy ministerstwa, ale dobrze odpowiedziałaś, że to musi być mieszany model. Tak. I od góry, i od dołu. I wtedy to powinno zacząć działać. Natomiast nie wiem, czy widzicie zainteresowanie uniwersytetów trzeciego wieku tym tematem? I uniwersytetów trzeciego wieku, i klubów bibliotecznych, takich właśnie... Nie bez powodu rzuciłaś tą biblioteką tutaj. Totalnie. Byłam na super wykładzie w jednej bibliotece. I też jeszcze jedną rzecz ci powiem. Czasem myślimy, nie wiem, ja może czasem wpadam w taką, łatwo jak wiesz coś o czymś, to pomyśleć sobie, że ja już wiem tak dużo, oczywiście, mam taką perspektywę, tak. Ciężko wytłumaczyć to jakby w prostych słowach, ale potem jak schodzisz na ten bardzo niski poziom i te osoby zadają ci pytania, to masz takie, ej, to jest ciekawe pytanie, ej, to jest fajna perspektywa, o której ja nie pomyślałam, bo to nie jest mój background, to nie jest moje naturalne środowisko i to jest super. My w ogóle, Pamela, za mało czerpiemy z doświadczeń starszych ludzi. Tak. Ja takie mam wrażenie, bo ci ludzie siłą rzeczy przeżyli dużo więcej niż my i po prostu mają często głębszą, wieloformatową wiedzę. Tak, i zawsze biegniemy. To też jest taki, że biegniemy i nie mam czasu zatrzymać się, posłuchać historii, a jakby życie to jest historia na historii na historii. I oni tych historii mają jeszcze do kwadratu, prawda? No. To jest piękne i to jest w ogóle... Przepraszam, bo wybiłem cię tutaj z myśli, chciałeś coś powiedzieć. Nie. Chciałam tylko powiedzieć, że jest to mega ważne i w ogóle ja to bardzo doceniam, bo zapominamy czasem, ile wiedzą ludzie albo starsi, albo młodsi, albo z innym, nie wiem, inną perspektywą humanistyczną, ścisłą, lekarze. W sensie każda grupa społeczna, nie wiem, czy zawodowa, czy właśnie wiekowa, może powiedzieć ci coś, o czym nie myślisz. Dlatego też tak ważne jest, żeby te zespoły, które tworzymy, na przykład w ministerstwie, one były wielopokoleniowe. Bo nie takie możesz, są? Absolutnie. Opowiadaj, to jest dla mnie ciekawe, tak? To jest mega ciekawe, powiem ci, że ja na przykład też, no moja automatyczna reakcja jest taka, nie wiem. Proszę państwa, kończymy z myśleniem, że ministerstwa są skostniałe. Naprawdę. Są mega różne, w sensie. No. I są oczywiście osoby, które na przykład, tak jak mówiłam, są mega przywiązane do reguł i procedur. Ale to ma sens. Nie można też przychodzić i myśleć sobie, o ja teraz stworzę nowe państwo, bo to wszystko jest bez sensu. To nie jest bez sensu. To ma bardzo ważne podstawy, które są po coś. I te osoby, które właśnie, nie wiem, są w całym tym spektrum na perspektywie wieku, skąd pochodzą, mówią, ej, ale w mojej gminie to jest tak i tak. Jak robimy takie, nie wiem, brainstormy, myślimy o tym, co robić, czy w tę stronę, czy w inną stronę, to przecież każdy może dodać ten swój malutki kamyczek, czy właśnie emerytalny kamyczek, czy dopiero skończyłem studia kamyczek, gdzie budujemy te perspektywy, dla mnie to, a dla mnie to. Świetne. Nie wiedziałem, że są takiego rodzaju zespoły, że są ludzie w różnym wieku. Mega w różnym. Super. I też wiesz, z różnych perspektyw, nie? Pamela, chciałem cię jeszcze podpytać nie tylko o to, natomiast ostatnio prowadziłem popołudniową audycję i mówiliśmy o M-Obywatelu i poprosiłem, żeby słuchacze się wypowiedzieli, więc pewnie się spodziewasz, że wypowiedzi były różne. Byli ludzie zafascynowani, ale byli tacy, którzy mówią, że M-Obywatele nie będą korzystali z M-Obywatela, bo on ogranicza ich wolność. Znaczy to jest w pełni zrozumiałe. Ja też rozumiem, tak? Że ludzie rozumiesz mają... To? Mhm. Tak, rozumiem, że jest różne podejście do... Też pamiętajmy o jednym bardzo kluczowym elemencie. To, co ja powiedziałam, że jestem państwowcem, nie? Mhm. Państwowczynią, boś mnie poprawiłaś. Przepraszam. Zaufanie do państwa nie jest najwyższe w Polsce. I to też jakby oczywiście nie można powiedzieć, że nie bez powodu, tak? W sensie, no jasne, że z czegoś to się bierze. Kultura, historia, no to jakby gdzie my jako Polacy i Polki byliśmy przez wiele, wiele lat. Ale należy pamiętać o tym, że jakby to jest coś, co należy zrozumieć i dopiero jak zrozumiemy, z czego to wynika, jesteśmy w stanie zastanowić się, co zrobić, żeby to zaufanie rosło. Czyli myślę sobie, że taka aplikacja właśnie jako mObywatel jest świetnym przykładem. No teraz już z mObywatela korzysta ponad 11 milionów osób, więc... To robi wrażenie. Ta skala jest naprawdę duża. Patrzenie na to, że to są nie tylko usługi dla dorosłych, ale także obywatel junior, dla dzieciaków, że to jest także pokazanie, że jest jeden punkt dostępu w kontekście tych usług państwowych. Mhm. Ale tak samo, to nie jest zamykanie kanałów, powiedzmy, papierowych czy tradycyjnych. Bo są osoby, które nie chcą z tego korzystać, absolutnie, boją się, nie potrafią. I się nie przemogą. Dokładnie. I też uważam, że takie, no są kraje, to pamiętam, że rozmawiałam z akurat jakiś czas temu z osobami z Indii, które mówią, no my mamy takiego obywatela i tam korzysta z tego 98% ludzi. Ja mówię, Boże. A oni mówią, no bo to jest napisane, że musisz. Więc jakby nie masz opcji nie korzystać. Więc i... Myślę, że to o tyle jest jeszcze bardziej niesamowite, że z własnej woli 11 milionów obywateli z tego korzysta, a nie dlatego, bo nie mają innej opcji. I są szkoły, można powiedzieć, tak, Otwocka i Falenicka, że powiedzą, no lepiej zmusić wszystkich, to w końcu im po tygodniu zapomną, że im się nie podobało, bo się przyzwyczają. Ale to nie jest takie proste. Mówimy właśnie o szacunku do innego podejścia, szacunku do osób, na przykład, które są w wieku 60+. Mhm. Oni wolą pójść do urzędu, wolą mieć te relacje 1:1. I też trzeba na to pozwolić. No ty masz taką perspektywę, widzę, wolnościową. Jesteś bardzo wolnościową osobą i szanujesz drugiego człowieka. Bardzo mi się to podoba. Słuchaj, dlaczego warto w ogóle zwiększyć zainteresowanie własne mObywatelem? No bo wielu, nie wiem, przydaje mi się mObywatel dlatego, że nie muszę wyciągać dowodu, tylko mogę po prostu włączyć w telefonie swój dowód. Osobisty, powiedziałeś o prawie jazdy. Natomiast spektrum tych możliwości w mObywatelu jest dużo, dużo szersze, prawda? Absolutnie. Jedna rzecz to są dokumenty, że dodajemy coraz to nowe dokumenty, z których możesz skorzystać właśnie, jeżeli na przykład chodzi o legitymację radcy, czy radczyni prawnej, albo, czyli takie dokumenty, nazwijmy to branżowe, ale także zrozumienie, co, gdzie i jak znaleźć. Czyli tak jak powiedziałam o tym wirtualnym asystencie. Jak mogę zrobić paszport czy dowód dla mojego dziecka? A co, jeżeli jestem za granicą? Co w przypadku, jeżeli coś się dzieje? Czyli takie miejsce, gdzie mogę po prostu dowiedzieć się, co się dzieje w tym GOV-ie, w tym administracyjnej maszynie. I warto też o tym myśleć w kontekście takiego jednego punktu dostępowego. No wyobraźmy sobie przyszłość takiego mObywatela i przyszłość tego, że... Jak ty sobie ją wyobrażasz? No pomyśl sobie, że chcę złożyć wniosek o dowód. Mhm. To, że już mogę zrobić część wniosku, załatwić tam, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, że rok, o Jezu, teraz muszę rzucić, rok przyszłość, tak to nazwijmy, i wchodzę w mObywatela, otwieram wirtualnego asystenta i zamiast wyklikiwać pewne rzeczy, to mówię mu, hej, chcę złożyć wniosek, on mówi, dobra, twój dowód... przestanie działać za 2 miesiące, no to możemy złożyć wniosek, czy jakieś dane się zmieniły. Ja mówię, nie, ale w sumie tylko może zmieni to, że tam adres mi się zmienił na taki i taki. On mówi, okej, to tutaj jest wniosek, sprawdź. Ja sobie sczytuję wniosek, mówię, okej, pasuje. On mówi, dobra, jeszcze zdjęcie. To wtedy sobie robię selfie. On mówi, dobra, jest okej, tam, nie wiem, tło mi wypłaszczy czy poprawi. Mówi, dobra, to jest twój wniosek. Ja mówię, akceptuję, klikam send, wniosek się wysyła. Potem dostaję powiadomienie za 2 dni, hej, twój dowód został przedłużony, tutaj są informacje, akceptujesz, tak, nie, akceptuję, idę dalej. Jakby i tyle. Wyobrażam sobie, że przyszłość relacji z administracją może wyglądać tak. Jeszcze jeden wątek, który od ciebie usłyszałem, mObywatel i wersja dla dzieci, dla młodzieży. Tak, czyli że to nie są też serwisy tylko i wyłącznie dla dorosłych. Legitymacja studencka, no legitymacja szkolna, uczniowska. No i oczywiście rozumiem ludzi, którzy mówią o kontroli, tak? Papierowy dokument jest mój, ja go chowam sobie do kieszeni, moja legitymacja jest taka, no ale pomyślmy sobie... A wy sprawdzacie, skąd się biorą takie obawy? Tak, no, de facto, jak masz, wszyscy znamy ten trik, weź sobie legitymację, zmasz trochę rok, dopisz tam 2 lata i już, nie wiem, wejdziesz do jakiejś placówki, do której inaczej byś nie mógł wejść. No i rozumiem, że ludzie mówią, że to jest kontrola, tak? Jeżeli dokument jest, dowód jest cyfrowy, albo ta legitymacja jest cyfrowa, no to masz jakiś tam ślad cyfrowy, który sprawia, że nie możesz sobie podmienić tej daty, wodą tam zamazać, czy korektorem. No ale czy nie jest to pożądane? Ja myślę, że jest to wartościowe, tak? Jeżeli mamy pewność, że faktycznie ta osoba o imieniu i nazwisku jest w takim, a nie innym wieku i na przykład nie powinna wchodzić do pewnych miejsc albo nie powinna mieć dostępu do niektórych serwisów, ale też absolutnie rozumiem, jeżeli ktoś mówi, że mu to nie odpowiada i tak jak mówimy, to jest wybór. Mhm. Pamela, czy ty obawiasz się, że jeżeli nastąpi zmiana władzy politycznej w naszym kraju, to te wszystkie procesy, które się teraz rozpoczęły, które trwają, mogą zostać przerwane, mogą się uwstecznić, czy nie masz takich obaw? Powiedziałabym, że wierzę w administrację bardzo mocno. Mhm. Wierzę bardzo mocno w ludzi. Pamiętajmy o tym, że administracja składa się z czegoś, co nazywa się służbą cywilną. Tak jest. To znaczy, że są osoby, które... No, nie chcę powiedzieć, że może prawie jak lekarze, bo to nie jest jednak ratowanie życia, ale to jest służba dla państwa i to jest służba dla innych obywateli i obywatelek, dla innych osób w administracji. I tak naprawdę to jest bardzo mocne ciało, które zachowuje tę wiedzę administracyjną i ta wiedza administracyjna idzie dalej. I oczywiście to jest ważne, że jakaś wybrana władza może mieć inny pomysł na pewne rzeczy, ale też pamiętajmy o tym, że dużo tych procesów, dużo tej wiedzy, te badania, których możemy powiedzieć, czyli że też badamy, czego na przykład obywatele, my akurat na przykład badaliśmy administrację publiczną w kontekście tego AI-a. Kto używa, kto nie używa, kto by chciał, kto by nie chciał. I to nam daje jakąś perspektywę, która później jest do decyzji. Mhm. Czyli do takiego decydenta jest, okej, to są wyniki i to jest jakaś informacja, którą możemy podjąć w tę albo inną stronę. I też cyfryzacja jest taką rzeczą, no może na to mieć różną perspektywę, ale raczej dzieloną. Wszyscy się zgadzamy raczej, że musimy cyfryzować. Mhm. Oczywiście jest różna perspektywa, czy musimy i trzeba kazać wszystkim mieć ten dowód, czy raczej musimy cyfryzować i dawać te możliwości. Wiem, że ty jesteś nie za tym, że każdy musi... Chodzi mi o to, że są różne podejścia, ale to nie zmienia faktu, że wszyscy chcemy tworzyć te e-usługi, czy właśnie budować te modele AI, które będą służyć nam wspólnie. Dużo tu rzeczy takich, nazwijmy to politycznych, jest w szczegółach, ale myślę taka wizja i to, że chcemy iść do cyfrowej, no do bardziej cyfrowej, był ten znany stary slogan od papierowej, tak, do cyfrowej, no to cały czas chcemy tam iść. W różny sposób, czasem w innych miejscach, ale ja mocno wierzę, że służba cywilna naprawdę jest taką jednostką, która jest mocna, i działa, i ma ludzi, których misją jest to, żeby ochronić właśnie obywateli w różnym setupie. Podoba mi się ten twój pozytyw, naprawdę, bardzo. Produktem flagowym polskiej cyfryzacji jest oczywiście M-Obywatela. Czym możesz się jeszcze pochwalić poza M-Obywatelem, jako reprezentantka? Gorąco polecam wam pogadać z Plumem, czyli właśnie z naszym modelem językowym, którego też znajdziecie. I link do Pluma i do Bielika znajdziecie na stronie AI.gov.pl. Zareklamuj. Co ciekawego ja mógłbym tam znaleźć na przykład? Możecie dowiedzieć się i o naszych działaniach, i o różnych badaniach, które prowadzimy. Ostatnio na przykład opublikowaliśmy fajny artykuł o przecięciu AI i sportu. Jestem ze świata sportu. To idealnie, cudownie. Ale także właśnie, czyli i o pracy naszej grupy roboczej, która nas wspiera, grupy roboczej do spraw AI, która także przygotowuje dla nas różne rekomendacje i działania. Opublikowaliśmy ostatnio właśnie nowy biuletyn albo... nowy poradnik dla administracji o tym, gdzie zacząć ze sztuczną inteligencją, jeżeli chcesz wdrożyć ją w swoim urzędzie. Ale także mówimy o szkoleniach, gdzie można się szkolić z AI, gdzie można dostać dyplom z AI. Mhm. Ale ciągle mówimy o administracji publicznej, tak? Także jeżeli jesteś studentem, albo planujesz być studentem, albo studentką, możesz zobaczyć, gdzie można studiować kierunki sztucznej inteligencji w Polsce. Więc zobaczcie, bo warto zapoznać się z tym światem AI, a także szkolenie, które tam znajdziecie, oczywiście dla administracji, ale nie tylko. Czyli Plum i Bielik to są kolejne okręty flagowe. Plum i Bielik to są dwa wielkie w ogóle okręty flagowe, jeżeli chodzi o polską cyfryzację i polskie modele AI, zdecydowanie. O jakiej grupie my mówimy, myśląc o administracji publicznej, do jakiej wy grupy docieracie? No to są na pewno setki tysięcy urzędników. Mhm. Czyli, ale tak jak mówię, urzędnicy to jedno, ale obywatele też, no bo tak naprawdę okej, dla administracji tłumaczymy AI, ale... AI działa tak samo, nieważne czy dla obywateli, czy dla administracji. O ten styk ze sportem chciałem podpytać. Zapraszamy na AI.gov.pl. No dobrze, słuchaj, fascynuje mnie poza sportem także długowieczność. Zajmuję się tym zawodowo, nie tylko w Trójce, ale także poza radiem. I chciałem zapytać o to, czy myślicie o tym właśnie w kontekście cyfryzacji, projektów, które są przed wami, że żyjemy długo, będziemy żyć jeszcze dłużej, będziemy pracować jeszcze dłużej. Znów wrócę do edukacji, bo edukacja tutaj leży także u podstaw długowieczności. Myśląc o tym, że byłoby dobrze, gdyby państwo zaangażowało się w edukowanie ludzi, także cyfrowo, po to, żeby żyć zdrowiej, lepiej, mądrzej i żeby ta starość była dobrą starością, taką w komforcie. To jest w ogóle ciekawy temat, czyli no jedno to jest oczywiście wnioski związane z rynkiem pracy, tak? Czyli z jednej strony zmiana tego modelu rynku pracy na osoby, które właśnie są tutaj aktywne dłużej albo aktywne inaczej, bo na przykład upskillingują się z tych tematów AI, uczą się, rozwijają. To jest wręcz nieuniknione, że zaczniemy częściej po prostu zmieniać pracę. Znaczy inaczej, będziemy mieli ileś tam zawodów więcej w trakcie swojego życia. To jest nieuniknione. To mówią eksperci od ekonomii głównie. Bardzo dobrze. Ja ostatnio zaczęłam się edukować w robieniu prac domowych takich. O ciebie to jestem spokojny. Więc ja widzę to jako pewna przyszłość, ale właśnie myślę sobie o tym, jak, bo szczerze mówiąc, zastanawiam się, no oczywiście robimy tutaj te analizy związane z na przykład grupami wiekowymi, podejściem do sztucznej inteligencji, tego jak to wpływa na rynek pracy, ale myślę sobie właśnie, jak w kontekście tej długowieczności, o którą mówisz, ta cyfryzacja może być kluczowa. No, wydaje mi się, że kluczowy jest ten element właśnie tego upskillingu, czy bycia na tej fali, czyli co się dzieje. Też gotowości na zmianę, prawda? Ale właśnie myślę też element higieny cyfrowej, czyli coś jak nie uzależnić się od telefonu, jak móc używać pewnych narzędzi cyfrowych jako narzędzi, a nie jako jedynego sposobu w ogóle życia czy egzystowania. To też jest to kluczowe, bo też nie znam tutaj badań, ale no nie wiem, obstawiam, że pewnie to jest negatywne dla mózgu, czy dla długowieczności, żeby być po prostu cały czas sklejony ten screen time. Dobrze trafiłaś, mogę ci z przyjemnością o tym powiedzieć. No. Słuchaj, całkiem niedawno ukazało się badanie. Generalnie jest tak, że problem tych tak zwanych strzałów dopaminowych jest gigantycznym problemem w skali globalnej. Najczęściej zgłaszanym, to Guardian o tym pisał taki artykuł, najczęściej zgłaszanym problemem przez Amerykanów jest tak zwane otępienie. I to oczywiście będzie za moment, pewnie u nas w kraju za moment też to będzie, nie tylko u nas w kraju, po prostu w wysoko rozwiniętych krajach problem numer jeden, z którym się zgłaszamy do lekarzy. Strzały dopaminowe polegają na tym, że po prostu mamy telefon, który cały czas bodźcuje nasz mózg. Mózg jest mięśniem. Jeżeli będziesz go bodźcować, on w pewnym momencie przestanie reagować. To znaczy musi zacząć wyłączać część swojej funkcji, żeby po prostu móc funkcjonować. No i przez to robi się tak zwana mgła mózgowa. Mówi się o popcornowych mózgach. O, ciekawe. Bardzo ciekawe. Polecam ci wywiad to z neurolożką. Świetny wywiad. On był Olga Milczarek, się nazywa ta pani neurolog. I opowiadała przeciekawe rzeczy, chociażby z własnej perspektywy. Ostatnio poszła do kina chyba ze własnym dzieckiem i zobaczyła, że 50% tych, którzy są w kinie, w czasie filmu patrzy w telefony. W każdym razie otępienie towarzyszy nam już na co dzień i będzie tylko gorzej, jeżeli nie będzie tej higieny cyfrowej, o której ty wspomniałaś, bo no po prostu idziemy na zderzenie. Niestety idziemy na zderzenie i powinniśmy sobie robić te posty takie telefoniczne generalnie od bodźców tych elektronicznych, wiesz? To może jak wielki post, to pomyślimy o wielkim poście telefonicznym. To jest strasznie trudne. Ja to próbuję robić, wiesz, odstawiać telefon, nie wiem, jadę metrem przynajmniej wówczas, patrzeć na innych ludzi, co oni robią. Bardzo sport pomaga. Bardzo, bo wtedy, wiesz, nie wiem, idziesz na trening pływacki, no to nie pójdziesz z telefonem. A, myślałam, że oglądanie sportu albo komentowanie sportu. A, to jest inna bajka. Natomiast bardzo trudne jest w ogóle, to też wiem jakby z badań naukowych a propos długowieczności, że powinniśmy odstawiać na 2 godziny przed snem, no bo to zaburza potem nasz sen, niebieskie światło. I uwierz, jak trudne jest przestawienie się z powrotem na to, żeby na przykład przeczytać książkę. To jest niezwykle trudne. Natomiast jak to jest przyjemne, jak już potem przestawimy się i wprowadzimy sobie ten nawyk, to dopiero zaczynamy doceniać, jak to jest fajne i przyjemne. No to takie moje intro dotyczące długowieczności. Tak, ale właśnie widzisz, bo to jest wszystko połączone. W sensie, że oczywiście możemy mówić cyfrowy świat jedno, fizyczny świat drugie, zdrowie trzecie, ale tak naprawdę... Absolutnie masz rację. Tutaj jest to wielka... To jest konglomerat. Tak, sieć powiązań, która właśnie sprawia, tak że... Tak jak w naszym mózgu, tak. Tak, jesteśmy... No. Świat jest wielką siecią neuronową, która... I to jest trudne. Jak decydować, jak podejmować te decyzje na temat tego, no chcemy się ucyfrowić. Chcemy mieć bardziej cyfrową rzeczywistość, ale jak zadbać o to, żeby ta cyfrowa rzeczywistość nie była na tyle wciągająca, żebyśmy nie byli w stanie się od niej odłączyć. Żebyśmy nie mieli popcornowych mózgów. Tak, spojrzeć na niebo, posłuchać śpiewu ptaków. Poczytać książkę, poczytać, prawda? Książkę. I no, myślę, a widzisz że... waszą rolę? Widzisz rolę Ministerstwa Cyfryzacji akurat w tym aspekcie? Absolutnie. Ta higiena cyfrowa też jest takim tematem, który często poruszamy i często możesz słyszeć właśnie o tej dyskusji związanej właśnie z higieną cyfrową, też w kontekście, no znowu połączone z dezinformacją, jak weryfikować rzeczy, więc absolutnie to jest i też znowu połączony temat, nie tylko cyfryzacja, ale także właśnie różne inne resorty. Mówiliśmy o edukacji, mówiliśmy o nauce, więc no, ta współpraca tutaj administracyjna i świadomość, no bo może tak, edukacja zaczyna się od świadomości. Absolutnie. Bo żeby chcieć się edukować, to musisz wiedzieć, że jest ten element, o którym chcesz się nauczyć więcej. Pamela, chciałbym cię podpytać o to, czy tęsknisz trochę za światem biznesu? Czy wcale nie jest ci dobrze, właśnie ta sprawczość powoduje, że w ogóle nie wracasz do tamtego okresu swojego życia? Myślę, że jakby w każdej odsłonie, w każdym mini życiu, które można mieć, jest coś fajnego i ekscytującego i na pewno, nie wiem, bycie włączonym w pracę właśnie nad tą wtedy akurat pojawiającą się generatywną AI i właśnie oglądanie tego wszystkiego od środka było super ekscytujące i było to fajne i cieszę się, że mogłam być tego częścią. No ale bardziej myślę o tym, jako to było ciekawe. Dużo ciekawych rzeczy na pewno czeka mnie w przyszłości i będę mogła zobaczyć jeszcze różnych rzeczy od środka bardzo dużo. I bardziej myślę, kwestia jest też taka, o czym też musimy myśleć, że żeby dobrze robić pracę X, musimy mieć perspektywę. Czyli jak na przykład mamy osoby w urzędzie, które, tak jak mówię, mają perspektywy osób starszych, osób młodszych, to tak samo osoby z biznesu, osoby z administracji, osoby z tego trzeciego sektora, czyli z sektora pozarządowego. To są wszystkie perspektywy, których potrzebujemy. I myślę, że na pewno ten biznes dał mi taką perspektywę, która bardzo dużo włożyła pozytywnego w tą pracę w administracji, ale czasem jak myślę sobie o tym, jakie fajne mieliśmy biuro i duże kanapy. To trochę za tym tęsknię. Czasem się zdarza. To jeszcze jeden wątek. W związku z tym, że wspomniałem ci, że jestem humanistą, jestem historykiem, ale ty skończyłaś filozofię i jesteś też oczywiście po studiach informatycznych. Chciałem cię zapytać o filozoficzne podejście do tego, co robisz. Jaką perspektywę ci to dało? W czym cię wzbogaciło i w czym pomaga ci dziś w twojej pracy to ta filozofia? Powiem ci, że wydaje mi się, że w ogóle tak zawsze jak ludzie się śmieją, że no właśnie mówi się idź na tę informatykę, czy tam nie wiem, jakiś ścisły kierunek, a że te kierunki humanistyczne są fajne i że myślę, że są ekscytujące, ale myślę, że dopiero teraz wyłaniają się jako coś, co mega otwiera głowę i przestajemy już być tacy, mieć taką obsesję na temat matematyki. Mam wrażenie, że generalnie mamy obsesję na temat matematyki, gdzie zapominamy, że jest to tylko jedna część równania. Jakby żeby zrozumieć równanie, musimy mieć wiele perspektyw, znowu, a żeby mieć wiele perspektyw, to musimy być w różnych miejscach i rozumieć, co to tak naprawdę znaczy. I myślę, filozofia była dla mnie miejscem, gdzie odkryłam tę drugą stronę. Mm-hmm. Czyli ja zawsze miałam takie numerki, to, tamto, policzyć, policzone. Jak się coś rozwiązać da, to znaczy, że jest rozwiązane. A potem się nagle okazuje, że są tradycje filozoficzne, które mówią o tym, że się nie da i że ta nauka to może w ogóle jakiś wielki skam. Więc bardzo mi to otworzyło głowę. I myślę, że to też, tak jak mówimy o tych umiejętnościach przyszłości, to filozofia jest w ogóle kierunkiem totalnie przyszłości. Naprawdę? Tak uważasz? Tak myślę. Mam, słuchaj, przyjaciela, który jest biznesmenem takim wielkoformatowym, ale ma bardzo ścisły umysł i zawsze mi mówi, ty niepełnosprawny humanisto. No widzisz, to jest, pozwolę sobie powiedzieć, stare myślenie. Ja mu to powiem, ja mu zacytuję. Wręcz mu wytnę ten kawałek rozmowy i mu to puszczę. Dobrze, przepraszam, proszę nie... Nie dyskryminować tutaj, tak. Ale też właśnie myślę sobie, że ta szeroka perspektywa i też myślę sobie, że mówi się bardzo często o tej informatyce jako wartościowym kierunku, ale ja myślę informatyka i... Co dostawisz do tej informatyki? Co dostawisz, żeby mieć zrozumienie świata? Bo informatyka czy matematyka to jest abstrakcja. Dostaw coś światowego, realistycznego. Biologię, prawo, chemię, historię. Jakby jak te rzeczy łączą się ze sobą i pozwalają ci zrozumieć świat pod innym względem, z innej perspektywy. Słuchaj, bo jak słucham ciebie, to twój mózg pracuje cały czas na wysokich obrotach. Jak ty odpoczywasz? Och. Bo ty jesteś, wiesz co, bo ty widzę, że ty jesteś tak żądna wiedzy, że w ogóle, wiesz, to jest twoje główne pożywienie, mam wrażenie. Lubię wiedzę, ale też lubię robić na drutach. Naprawdę? Tak. O. To jest moje ostatnie hobby i jestem bardzo dużą fanką. Aha. Więc kiedyś, jak nie wiem, masz zamówienie na czapkę czy rękawiczki? No to ja już zamawiam, wiesz, jest wiosna, masz trochę czasu. A co zrobiłeś ostatnio na drutach? Ostatnio zrobiłam właśnie takie bezpalcowe rękawiczki, uwielbiam. A teraz robisz szalik. Mhm. Ale myślę, że to, co mówisz, też jest mega ważne, czyli mamy też problem społeczny z możliwością czy z pozwoleniem sobie na odpoczynek. Szczególnie absolutnie. Jak mówimy o, wiesz, ludziach, którzy działają, pracują, robią, uczą się. Jesteśmy zapętleni pod tym względem wręcz. Tak. My żyjemy w takich czasach, że wielozadaniowość wydaje się nam normą i w ogóle, że nie potrafimy inaczej funkcjonować. I FOMO, czyli to ten fear of missing out, czyli stres przed tym, że tak. Nas gdzieś nie będzie. Tak, tak, tak. I to też jest odwaga, myślę, w tych, znowu wracamy do tego połączenia czasów cyfrowych, czasów właśnie szybkiego dziania się, sztucznej inteligencji, żeby zatrzymać się i odpocząć i ten mózg, to co mówisz o długowieczności, trochę go wypłukać, bo nie wymyślisz tej następnej rzeczy, jeżeli nie pozwolisz sobie odpocząć. Ale ty masz tę świadomość, pomimo tego, że jesteś młodą osobą. To jest dla mnie interesujące, że ty wiesz już o tym. Myślę, że dużo młodych osób o tym wie. Bardziej mam wrażenie, jak patrzę sobie na pokolenie, no powiedzmy moich rodziców, tak, że ta kultura, nie będę już cytować tego słowa, ale kultura dużo robienia, o, mówiąc ładnie. Dużo się mówi, o, że te dzieciaki są takie leniwe, że nie chcą, że już nie pracują tak ciężko. Ale to jest co innego, bo jeżeli chcesz wymyślić coś wspaniałego, nowego, otworzyć się na nowe perspektywy, to musisz odpocząć. Musisz dać sobie chwilę. Pamela, bardzo ci serdecznie dziękuję. Tak jak wspominałem na samym początku, bardzo się cieszyłem na tę rozmowę i nadal się cieszę, że mogłem cię poznać. Jesteś niezwykłą osobą, naprawdę niezwykłą. Twój, tak jak wspomniałem, twój mózg pracuje na bardzo wysokich obrotach. Mnogość twoich zainteresowań i ta sprawczość jest fascynująca. Także bardzo się cieszę, że mamy takich młodych ludzi, którzy są w strukturach państwowych. Bardzo dziękuję i serdecznie zapraszamy do administracji. Pamela Krzypkowska była gościnią cyklu Ludzie. Do usłyszenia. Autopromocja. W Moskwie pojawi się muzeum poświęcone ludobójstwu narodu radzieckiego. Zastąpi ono Muzeum Gułagu. Tak właśnie wygląda nowa wizja historii promowana przez Kreml. Na ten temat rozmawiam w najnowszym magazynie Po prostu Wschód z Bartłomiejem Gajosem, autorem książki Historia, która zabija. Zapraszam na stronę polskieradio.pl, platformy streamingowe i YouTube. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.